Merhaba, lisanssız elektrik üretimi yatırımlarına özel kredi paketi sunan bankalara İş Bankası da katıldı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre İş Bankası geliştirdiği lisanssız elektrik üretimi kredisiyle kredi başvurularında bulunacak yatırımcılara yatırım tutarının %70'i oranında Türk lirası veya yabancı para cinsinden kredi sağlayabilecek. Bu kredinin vadesi ilk bir yılı ana para geri ödemesiz olmak üzere azami 10 yıl olabilecek. Bankanın açıklamasında lisanssız elektrik üretimi projelerinin lisans alma ve şirket kurma muafiyetine sahip olduğu, bu tesislerde üretilen elektriğin kullanılmayan kısmı ise 10 yıl süreyle belirlenen tarife üzerinden alım garantisi sağlandığı da hatırlatıldı. Türkiye'de lisanssız elektrik üretimi yürürlüğe giren yasal düzenlemeler sonrasında 2013 yılında başlamıştı. Bu alana yönelik 2014 yılından beri Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye Finans özel kredi paketleri sunduklarını duyurmuşlardı. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre 31 Temmuz 2016 itibariyle Türkiye'de toplam güçleri 650.9 megawatt olan 783 lisanssız elektrik üretim santrali bulunuyor. Şu anda bu santrallerin toplam gücü 340.2 megawatt olan 387 adedi ise 2016'nın ilk 7 ayında devreye girmiş oldu. Devrede olan lisanssız enerji santrallerinin 733 adedini güneş, 18 adedini rüzgar ve ne yazık ki 31 adedini hala termik santral yatırımları oluşturuyor ki termik santrallere müsaade edilmesi zaten anlaşılır gibi değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kadıköy Eski Salı Pazarı olarak bilinen Kurbağalı Dere ile Fenerbahçe Stadyumu arasında bulunan 3000 metrekarelik alana yapılması planlanan 12 katlı otel projesini iptal etti. Kurbağalı Dere'nin hemen yanına yapılmak istenen 12 katlı otel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Haziran ayında onay vermişti ancak Kadıköy Belediyesi askıya çıkan plana itiraz etmişti. Bakanlık imar planı değişikliğine yönelik yapılan itirazı yerinde gördü ve geri çekti. Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu yaptığı açıklamada Kadıköy Belediyesi olarak Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki Kurbağalı Dere ile Fenerbahçe Stadyumu arasında kalan 3000 metrekarelik alan için istenilen plan değişikliğine itiraz etmiştik. İtirazı değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itirazın yerinde olduğunu dikkate alarak Kurbağalı Dere'ye otel inşaatı projesini iptal etti dedi. Kurbağalı Dere'nin hemen yanı başına yapılması planlanan projede inşaat yoğunluğunun iki katı emsal olması ve otelin bodrum katlarında otoparkın yanı sıra hamam, sauna, havuz, yemekhane gibi tesislerin yer alması planlanıyordu. Şimdi bu alan bakalım kamu yararına ne şekilde değerlendirilecek? Akdeniz'deki deniz kaplumbağaları için kumsaldaki yanlış yapılaşmalar ve bunların ışıklandırılmasının başlıca tehdit unsuru olduğu belirtildi. Bugünlerde Güney Ege ve Akdeniz kumsallarında tatlı bir telaş var. Onlarca gönüllü uzmanlar eşliğinde yumurtalardan çıkan deniz kaplumbağası yavrularını suya yönlendirmenin uğraşında bütün bu insanlar. Bu öylesine önemli bir süreç ki denize ulaşmayı başaran 1000 yavrudan sadece biri yaşama tutunabiliyor. Diğerlerini ise kuşlar, yengeçler ve diğer canlılar yerken yanlış insan müdahaleleri de sonlarına getirebiliyor. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yani DEKAMER Müdürü Profesör Doktor Yakup Kaska, Dalyan, Sarıgerme ve Fethiye kumsallarının deniz kaplumbağalarının başlıca üreme alanları olduğunu anımsattı. Kaska, koruma çalışmaları sayesinde Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının sayısının arttığını belirterek, kumsaldaki yanlış yapılaşmalar ve bunların ışıklandırılması başlıca tehdit unsuru çünkü yumurtalardan çıkan yavrular bu tür işletmelerde kırmızı yerine beyaz ışık kullanılması nedeniyle deniz yerine bu işletmelere yöneliyorlar ve denizden uzaklaşıyorlar. Bu da 110 yıl yaşayabilen bu canlıların sonu demek diye konuştu Profesör Kaska. Danıştay FM Çukuru Altın Madeni için yapılan acele kamulaştırma kararının iptalini onayladı. Bu karar 2011 yılından bu yana mahkeme süreçlerine rağmen üretime devam eden madenin çalışmasını durduramasa da Bakanlar Kurulu acele kamulaştırma kararına tek başına direnen Yalnız Efe denilen keçi çobanı Ahmet Karaçam'ın direnişinin zaferle sonuçlanması anlamına geliyor. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yani DİDDK Danıştay 6. Dairesinin FM Çukuru köylüsü Ahmet Karaçam'a ait arazilerin Bakanlar Kurulu acele kamulaştırma kararını iptal eden kararına yapılan itirazları reddetti. 6. dairenin kararına Başbakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yanı sıra altın madenini işleten Kanada sermayeli Tüprak şirketi de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz etmişti. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu konuyla ilgili yaptığı inceleme sonrasında oy çokluğu ile yapılan itirazları yerinde bulmayarak Danıştay 6. Dairesi'nin kararının iptalini onayladı. Danıştay İdari Davalar Kurulu, işletmenin bir an önce faaliyete geçmesinin sadece ekonomik yarar yönünden irdelendiği, ancak acele kamulaştırma yoluna gidilmezse kamunun uğraması muhtemel zararların neler olduğunun ortaya konmadığı, olağan kamulaştırma usulü uygulanmaksızın taşınmaza el konulmasını gerektiren acelelik koşulunun gerçekleşmediği gibi gerekçelere dayanan 6. dairenin kararına yapılan itirazı usul ve hukuka uygun bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka ayrılık taşımamaktadır diye reddetti. Danıştay İdari Davalar Kurulu kararın temizliği için 15 günlük süre tanırken bazı danıştay üyelerinin verilen kararın kesin olduğu ve temiz aşamasında bulunmadığını gerekçe göstererek buna karşı oy yazdıkları görüldü. Danıştay'ın bu kararını yorumlayan Ahmet Karaçam'ın Ege Çep Hukuk Komisyonu üyesi avukatı Arif Ali Cang'ı, köyünde keçi çobanlığı yapan Ahmet Karaçam'ın acele kamulaştırmaya direnmesi ve davayı kazanmasının madenin faaliyete geçmesini ne yazık ki engelleyemediğini aktardı. Karaçam'ın arazisini alamayan şirketin projenin sağlık koruma bandını daralttığını belirten Cang'ı, idarenin de buna göz yumması sonrası madenin 2011 yılından bu yana çalıştığını hatırlattı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.